Varje gång vi ses är det något som sker. Du är inte som de andra. Pulsen börjar slå och jag kan förstå att vi borde få varandra. När du tittar bort vet jag att jag fått svar på hjärtats enda fråga. Fast du verkar fin, kan jag se i spin att jag tänder upp en låga. Så säg mig, vem kan älska dig som jag? Ge dig allt som du vill ha. Jag har längtat natt och dag. Vem kan älska dig som jag? Leendet du gav öppnar upp ett tag. Inga ord kan vara för stora. Allt jag undrar nu, blir det jag och du? Vi har inget att förlora. Drömmen kan slå in, säg vill du bli min? Jag kan inte längre vänta. Kvinnan som du ser